چد یتیم نازک شونډې اسویلی وسپړې د درد په ګوتو می زخمونه د زړګي وسپړې چد یتیم نازک شونډې اسویلی وسپړې د درد په ګوتو می زخمونه د زړګي وسپړې د درد په ګوتو می زخمونه د زړګي وسپړې په خاورو خړ زخمی بشر د شهید داسې ښکاری په خاورو خړ زخمی بشر د شهید داسې ښکاری لکه چې مست نسیم غوټۍ د سهار کې وسپړې لکه چې مست نسیم غوټۍ د سهار کې وسپړې چې د یتیم نازکې شونډې اسویلی وسپړې د درد په ګوتو می زخمونه د زړګي وسپړې د درد په ګوتو می زخمونه د زړګي وسپړې مشکو عنبر سلامی که دخلو خوشبوتا مشکو عنبر سلامی که دخلو خوشبوتا چه کمر بند لنا دا جنستر غازی وسپڑی چه کمر بند لنا دا جنستر غازی وسپڑی چه دا یتیم نازکی شنبه اسویلی وسپڑی دا درد په ګوتو می زخمونه د زړګي وسپړې د درد په ګوتو می زخمونه د زړګي وسپړې سیل کوي د جنت حورې د اسمان فرشتې سیل کوي د جنت حورې د اسمان فرشتې چه گرم جنگ کی طالبان زوانان پٹ کی وس پڑی چه گرم جنگ کی طالبان زوانان پٹ کی وس پڑی چه دا یتیم نازکی شنڈی اسویلی وس پڑی دا درد پو گوتو می زخمونا دا زڑگی وس پڑی دا درد پو گوتو می زخمونا دا زڑگی وس پڑی خزان خزان بشی خزان است بدرنگ سیرا خزان خزان بشی خزان است بدرنگ سیرا د شهید وینی بس پسلی پسرلی وس پڑی چه د یتیم نازکی شونډی اسویلی وس پڑی د درد په ګوتو می زخمونه د زړګي وس پڑی د درد په ګوتو می زخمونه د زړګي وس پڑی د وخت ځوانانو باید تاسو خو بیا زهر وخورئ ناستو ځوانانو باید تاسو خو بیا زهر وخورئ چې د سنګر بادونه پیغلو ته پیکي وسپړي چې د سنګر بادونه پیغلو ته پیکي وسپړي چې د یتیم نازکې شونډې اسویلی وسپړي د درد په ګوتو می زخمونه د زړګي وسپړي د درد په ګوتو می زخمونه د زړګي وسپړي کدا ظلمیو احساس دغه شانوی د پاتشي کدا ظلمیو احساس دغه شانوی د پاتشي جونی مجبوری دی چلا سونا بنگلی وس پڑی جونی مجبوری دی چلا سونا بنگلی وس پڑی چه د یتیم نازکی شونډی اسویلی وس پڑی د درد په ګوتو می زخمونه د زړګي وس پڑی د درد په ګوتو می زخمونه د زړګي وس پڑی کامیاب هغه دی چې د مستی زندګۍ دروازه کامیاب هغه دی چې د مست زندګۍ دروازه د تورو غېږه کې په چیغه د مرګې وسپړې د تورو غېږه کې په چیغه د مرګې وسپړې چې د یتیم نازکې شونډې اسویلي وسپړې د درد په ګوتو مې زخمونه د زړګي وسپړې د درد په ګوتو مې زخمونه د زړګي وسپړې هلته چې ټول د غلامۍ پړې په غاړه لري هلته چې ټول د غلامۍ پړې په غاړه لري څوک به لاسونو نه زنځیر د لیوني وسپړې څوک به لاسونو نه زنځیر د لیوني وسپړې چې د یتیم نازکې شونډې اسویلي وسپړې د درد په ګوتو مې زخمونه د زړګي وسپړې د درد په ګوتو مې زخمونه د زړګي وسپړې پښتون خپل بچان روزي د انقلاب لپاره پښتون خپل بچان روزي د انقلاب لپاره کله وطنی او کله تر سوزنی وسپړې کله وطنی او کله تر سوزنی وسپړې چې د یتیم نازکې شونډې اسویلي وسپړې د درد په ګوتو مې زخمونه د زړګي وسپړې د درد په ګوتو مې زخمونه د زړګي وسپړې پکې به ولولې د ستړي ژوند ترخې خاطرې پکې به ولولې د ستړي ژوند ترخې خاطرې که هر څوک راشي او کتاب مې د زړګي وسپړې که هر څوک راشي او کتاب مې د زړګي وسپړې چې د یتیم نازکې شونډې اسویلي وسپړې د درد په ګوتو مې زخمونه د زړګي وسپړې د درد په ګوتو مې زخمونه د زړګي وسپړې مفتون بیا به دې د حورو سره مینه منم مفتون بیا به دې د حورو سره مینه منم کدا سینې پر هر د شونډې ګلابي وسپړې کدا سینې پر هر د شونډې ګلابي وسپړې چې د یتیم نازکې شونډې اسویلي وسپړې د درد په ګوتو مې زخمونه د زړګي وسپړې چې د یتیم نازکې شونډې اسویلي وسپړې د درد په ګوتو مې زخمونه د زړګي وسپړې د درد په ګوتو مې زخمونه د زړګي وسپړې د درد په ګوتو مې زخمونه د زړګي وسپړې